Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat isimli kitabından 26. mektuptan 5. meseleyi okuyacağız. 5. mesele, İslamiyet Hristiyanlığa benzemez, Asya Avrupa'ya kıyas edilmez, temelde farklılıklar var. Bazı şeyler yaparken bunları dikkate almak lazım. Bunları bilerek yapmak lazım. Sonuçlarını buna göre düşünebilmek lazım diye anlatıyor. Özü bu. Şimdi üstaddan bir cümle okuyalım. Asya'da uyanan milletler menfi milliyet fikrine, yani ırkçılığa sarılıp Avrupa'yı her yönden aynen taklit ediyorlar. Avrupa, birkaç yüzyıl önce diyelim, uyanmasıyla beraber, dünyayı etkilediği, herkesin bildiği bir gerçek. Dünyayı etkiliyor. Bu da birkaç yüzyıldır böyle devam ediyor. Avrupa'da gelişen herhangi bir fikir, dünyaya yayılıyor. Hani komünizm fikri, sosyalizm fikri, efendim, sonradan dünyanın başına epey iş açtı, dünyaya yayıldı. Oralardan yayıldı. Sanayi devriminden ortaya çıkan bir şey. Milliyetçilik, özellikle ırkçı milliyetçilik, menfi milliyetçilik diyor üstad buna. Irkçı milliyetçilik Avrupa'da ortaya çıktı ve Asya milletlerini de, Osmanlı'yı da, Türkleri de etkiledi. Şimdi biz milliyetçilik konusunda veya Avrupa'yı olduğu gibi taklit etme konusunda birkaç şey söylemek durumundayız. Bir kere herkes milliyetçilik yapabilir ama büyük bir imparatorluğun mirasında oturanlar ırkçı milliyetçilik yapamazlar. Bu anayasa kanunu gibi önemli, geçerli bir konudur. Avrupa'da bazı milletler ırkçı milliyetçilik yapabilirler. Fransızlar, Fransa'da, biz öyle rakam olarak bilmiyorum ama hani %100'e yakını Fransızdır eskiden. Almanlar keza bu işçi kabul etmeden önce Almanya'da %100'e yakını Almandır onların. Keza İngilizler öyle. Şimdilerde dışarıdan işçi aldıkları için çeşitli milletler o milletlerin içinde bulunuyor. Ama Osmanlı gibi, Türkiye, Anadolu gibi yerlerde milliyetçiliğin getirisinden çok götürüsü olur. Biz de ta Selçuklular döneminden, ta 700 yıllık Osmanlılar döneminden bu yana pek çok millet aynı çatı altında yaşamışız. Birbirimizle güzel geçinmişiz. Beraber yaşama kültürünü geliştirmişiz. Birçok ırk bir arada öz kardeş olmuşuz. Güzel Anadolu'muzda birbirimize karışmışız. Kız alıp vermişiz. Yani herkes diyebilir ki benim dedem Türk, nenem Kürt, dayım Çerkes, öbür efendim yengem Arnavut diyebilir bizde. Biz böylesine birbiriyle sarmaş dolaş olmuş, birbiriyle kardeş akraba olmuş bir coğrafyanın insanlarıyız. Böyle bir coğrafyada ırkçılık yapan olursa ancak kaosa sebep olur. Bizdeki ırkları birbirinden nasıl ayıracaksın? Demek ki bizde ırkçılık yapmak adeta bir cinayettir. Batıda gelişen menfi milliyetçiliği biz olduğu gibi alabilir miyiz? Alamayız. Batıdan gelen her şeye bağrımızı açamayız. Biz farklı düşünmek, büyük düşünmek zorundayız. Ama bu meseleler konuşulduğu zamanlar, diyelim ki 100-150 sene öncesidir. Ne yazık ki bu tip problemleri hala bir çözüme, bir sonuca bugün bile bağlamış değiliz. Bu da problemin sürüp gitmesine sebep oluyor. Şimdi üstadımızın yine cümlesine devam ediyoruz. Hatta batılılaşmak için bazı milletler birçok kutsal değerlerini o yolda feda ediyorlar diyor. Evet, Batı madem bizden önce uyanmış, bilimde ve teknolojide bizim önümüze geçmiş, 200 yıl önce sanayide, teknolojide ilerleyen, öne geçen, zenginleşen Avrupa, bir kere bir yönüyle bütün milletleri değiştirme ve kültürlerini Avrupa kültürüne dönüştürme, siyasetini gütmeye başlamıştı. Bunun için gizli açık çalışıyordu. İşin bu yönü Avrupa'nın Asya ile tarihi bir hesaplaşmasıdır. Savaşlarla, ekonomik baskılarla, siyasi baskılarla Avrupa gelip bize toslamaya başlamıştır. Daha önceleri biz gidip onlara toslardık. Onları değişime zorlardık. Belli bir güce ulaşan ve artık ortaya çıkmaktan çekinmeyen her millet ve her medeniyet bir gün mutlaka başkalarına meydan okuyarak ortaya çıkıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları dünyada böyle ortaya çıkanların başlattığı bir kabadayılar savaşıdır. Savaşlarda o kadar akıl almaz acılar yaşandı, o kadar masum insan öldü, milyonlarla ifade ediliyor, 30 milyon, 40 milyon gibi. O kadar çok insan acı çekti ki sonunda bu savaşlar Avrupa milletlerinin kendi içlerinde yeniden kendilerini, düşüncelerini, duygularını bir gözden geçirme ihtiyacını başlattı. Bu da yeni bir değişim ve dönüşümü getirdi. Yani başkalarını yenilemek, başkalarını efendim değiştirmek isteyenler öyle acılar çektiler ki, öyle yanlışlar yaptılar ki kendi düşüncelerini de bir yenilemek, gözden geçirmek zorunda kaldılar. Geçmişte Avrupa böyle güç gösteriyle ortaya çıkmayı bir yaşadı. Birinci Dünya, İkinci Dünya savaşlarıyla müthiş olaylar yaşadı dünya böylece. Şimdi de Amerika veya Amerika'nın gücünden faydalanmak isteyen birileri Amerika'yı cepheye sürmüştür. Şimdi güya Amerika dünyayı değiştirme ve dönüştürme kabadayılığına güç ile, kuvvetle soyunarak ortaya çıkmıştır. Elbette kendine göre makul sebepler söyleyecektir. Ama kendisi de sonunda kendi kabadayılık kültürünü gözden geçirmeye mecbur olacak. Bu da kendi içinde değişimlere yol açacaktır. Bu sözü söyleyenler şimdi çoğalmıştır. Fethedenler bir gün gelir fetholurlar. Bu kendi ülkelerine birileri hücum eder de onları fetheder anlamında değil. Yaptıkları yanlışlar veya yeni tanıdıkları medeniyetlerle yeniden tanışma ve fikirlerini değiştirme noktasına gelirler demektir. Bu yönüyle galipler bir bakıma mağlup olurlar. İşin bir de Avrupa'nın gerisinde kalmış, Avrupa'yı taklit yolunu seçmiş olan ülkeler tarafı var. Yani üstadımızın cümlesini şöyle tekrar edersek, Batı'yı, Avrupa'yı birçok medeniyet, birçok ülke taklit ederek kendisini, kendi değerlerini efendim gözden geçiriyor, bırakmak istiyor. Burada bir Avrupa'nın bizi değiştirme gayreti var. Bir de bizim gönüllü olarak Avrupa'yı taklit etme ve kendimizi değiştirme arzumuz var. Şimdi burada ikinci yönünü, yani bize bakan tarafını azıcık söyleyelim. Avrupa karşısında mağlup olmuş, aşağılık duygusuna kapılmış, kendi değerlerinden şüphe etmeye başlamış birçok ülke olmuştur. Osmanlı toplumu bunların içinde maalesef en acınacak durumda olanıdır. Şundan dolayı, çünkü mağlup olmaz ordulara sahip, ebed müddet bir devlet, bin yıllar boyunca hiç esir olmamış, yüzyıllarca gavura hep tepeden bakmış bir millet, Avrupa teknolojisinden ciddi bir darbe alıp şok olunca sağlıklı düşünemez ve sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapamaz hale gelmişiz. Tarihçi, sosyolojinin babası İbni Haldun şöyle diyor: mağluplar galipleri taklit ederler. Çünkü galibiyetin sebebini galiplerin kılık kıyafetlerinde, dinlerinde, adetlerinde, görünüşlerinde zannederler diyor. Bundan dolayı bir taklit dönemi başlar. Biz de bu dönemi yaşamışız, başkaları da yaşamış. Asya milletleri, daha doğrusu Türk milleti adeta o güne kadar medarı iftiharı olan, baş tacı ettiği her şeyden pişman olmuş gibi her değerini, her inancını efendim bir yeniden gözden geçirme durumuna gelmiş. Avrupa hayranlığı, Avrupalı olma arzusu önüne geçilmez bir hedef olmuş. İşte bu uğurda ne yazık ki kendini kendisi yapan manevi değerlerine bile düşman olmuş. Bu da dinine ve geleneklerine bağlı olan millet çoğunluğuyla ayrılığı ve mücadeleyi getirmiş. Bu da millete çok zaman kaybettirmiştir. Yani yıllarca dinamiklerimiz, bizim manevi gücümüz, bizi harekete geçiren güçlerimiz, gençliğimiz, fikir adamlarımız, fikirlerimiz birbirimizi suçlayarak, birbirimizle çatışarak biz zaman kaybettik. Bir grup diğerini gericilikle suçladı, öbür grup din düşmanlığıyla suçladı derken 80 sene sonra bile şimdilerde insanımız aynı suçlamalarla kavga ediyorsak kaybeden biziz. Kaybeden biziz, bizim milletimiz. İşin böyle olacağı öngörülmeliydi ve böyle bütün milleti coşturacak, beraber hareket ettirecek bir yol takip edilmeliydi. Yanlış anlaşılmasın. Biz yeniliğe karşı, yenilenmeye karşı değiliz. Aksine her insanın, her ferdin ve her milletin kendisini zaman zaman sık sık yenilemeye ihtiyacı vardır diye düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dinini yenileyecek müceddit insanların, yenileyici insanların geleceğini müjdelemiştir. Bu ne kadar önemli bir haberdir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yenilenme meselesine Osmanlı'nın son döneminde yaşamış, Cumhuriyet'in ilk dönemlerini efendim idrak etmiş bir insan olarak şunu söylüyor: eski hal muhal, eski hale dönülmez. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani ya yeni bir hale döneceğiz, ya yenileneceğiz, ya da çürüyüp, dağılıp, bozulup gideceğiz demektir. Dönüşsüz, dönüşü olmayan, geri dönüşü olmayan bir noktadayız demiştir. Üstadımın fikrini söylediğim yerde benim sözümün, bizim sözümüzün bir değeri olmaz. Ama ben de şahsen tarihe bakarak herkesin dediğinden biraz farklı bir şey daha diyeceğim. Avrupa'yı biz medenileştirdik. Bunu söyleyen çoktur ama Avrupa'ya biz akli ilimleri sattık, onlara akli ilimleri biz tanıttık diye söylüyor söyleyenler. Ben başka bir noktayı söyleyeceğim. Ordularımızla ikide bir gidip Avrupa'ya tosladık ya, bence esas faydamız onları sürekli mağlup ederek sarsmamızla oldu. Çünkü böyle darbeler, böyle tokatlar bir milleti düşünmeye, kendini sorgulamaya, değerlerini sorgulamaya, nerede hata yapıyoruz diye araştırmaya sevk ediyor. Onlar yüzlerce yıl bizden yedikleri tokatlarla dinlerine, kiliselerine bağnazca bağlılıklarından, hurafelerinden, kendi içlerinde ürettikleri eski papazların sözlerinden, yanlış inançlarından kurtuldular, kurtulmalarına sebep olduk biz. Çünkü bütün değer ve düşüncelerini yeniden gözden geçirmelerine sebep olduk, sorgulamalarına sebep olduk. İlerlemelerine yardımcı olduk yani. Belki biz varıp onlara toslamasaydık, daha yüzlerce yıl, binlerce yıl orta çağ karanlığına devam edip gidebilirlerdi. Biz ise galibiyetlerimizin, zaferlerimizin gölgesinde kendimizden emin olarak yaşamayı sürdürdük. Kendimizi uzun zamanlar tahsih etme ihtiyacını, sorgulama ihtiyacını duymadık. Ne zaman ki Batı güçlenip geldi ve büyük bir üstünlükle bize tosladı, toslamaya başladı, Osmanlı'yı bir hasta adam durumuna düşürdü, biz o zaman kendi hastalığımızın farkına vardık, ciddi ciddi konuşmaya, düşünmeye başladık. Keşke yüzyıllar içinde, daha önceki yüzyıllarda kendimizi az az, yavaş yavaş da olsa yenilemeyi başarabilseydik. Kendi dinimizden, kendi kültürümüzden korkar duruma gelmeden, alimlerimiz, siyasilerimiz, maneviyat rehberlerimiz o yönde vaktiyle ciddi adım atabilselerdi, bütün birikmiş yenilenme ihtiyacımızı bir defada şu son yüzyılda karşılamak durumunda kalmazdık. Yani yavaş yavaş değişmeyenler birden değişme ihtiyacını yaşıyorlar. Şimdi eskileri sorgulamanın bir faydası yok. Hem zaten şimdi bile yüzyıllık eski hassasiyetleri yaşayanlar var. Böyle eskileri tenkit etmeye hem faydası yok hem de bazı hassasiyeti olan insanlar güceniyorlar. Biz en doğrusu şimdi yapmamız gereken şeyleri konuşalım ve müspet olarak düşündüğümüz şeyleri ortaya koyalım. Burada isterseniz sohbetimizi keselim. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.